Я лічу, што гэта імперія, так сказаць, пабудавана на многія дзесяцігоддзі. Хаця, канешне, я не жадаў ёй удачы і шчасця і даўгалецця. Як ні дзіўна, гэта для мяне стала ясна вельмі і вельмі рана, яшчэ ў школьным дзіцячым узросце. Я жыў у сходняй Беларусіі, калі ў Шачы, у якіх 2 кілометрах ад граніцы з Польшай. І у нас там трэба зазначыць, што гэты уціск, так сказаць, ён быў падвойны. Ўсё гэта калектывізацыя, раскулачэнне, рэпрэсіі, высылкі, яны адбываліся як органамі НКВД, таксама яшчэ і пагранічнымі войскамі. І паэтому я недзе, можа быць, у гадоў 10-12 ўжо чуў чалавечы плач, стогон, размову мужыкоў. Вот. І тады ўжо адчуваў, што гэта ўсё-такі ўлада не людская. Даходзіла перш за ўсё да мяне, да маіх эмоцій, майго розуму, можа быць, тое, што адбывалася ў маёй вёсцы, а таксама ў мястэчку, у маёй школе, калі маіх настаўнікаў, так сказаць, арыштоўвалі, знішчалі, дырэктара, памятаю, пасадзілі, каторы мне некалі яшчэ гамашы купіў, бо босы быў. Ну, таксама калектывізацыя, а яшчэ больш за ўсё гэта галеча і голад. Была карова, была дома, вот яна ратавала, але ж зноў жа трэба ж было здаць і малако, і мяса, і масла, і яйкі, і яшчэ пазыкі розныя. Поэтому было цяжка вучыцца, бо ў канцы 30-х гадоў перасталі даваць падручнікі, трэба было плаціць, купляць, а на падручнікі нават грошы не было.